أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الشورى دا پنځویشتم آيات څخه شروع پر نویشتم آيات باندې دا ودرېد د دالمړنی دو آیات را به ته بیانوم پنځویشتم شپږویشتم هغه دا دی چې د دې صورت د سره څخه چې راونه سي څو واره د کفارو د پاره لا پاک تشنیع او شناعت ته دوی بیان کړي د دوی بجاله او تعالی بیان کړه عذابونه او تهجج ورته بیان کړي نو د دې ټولو مقصد څه شي دی چې یو چاته تهجد بیانوي بجې بیانوي چې دا کار بد دی دا مه کوه دا عذاب خو درکول کېږي مطلب دا دی خو چې نو پرېږده توبه وکړه نو د کفارو تشنیع چې علاکه ور خو پر کفر د دوی کوله چې دی د الله تعالی د یوالي څه منکر دي 360 بوتان یې پر مکره څرخولي نو خو پر دغه کفر یې د دوی تشنیع کول بدې بیانول عذاب یې ورته بیانول نو دا څه معنا چې د کفر توبه وکړه ایمان راوړه نو ښه دغه توبه د هغه ټوله تشنیع پیدا او غرض دی که دا اسمه خبره پوهېدلې یاست نو اوس یې هغه پیدا ورته ذکر کړي چې دا ګرد تقریع او تشنیع چې څه څه پاره بیان شول هدف توبه ده په توبه کې دا پیدې پروتې دي پیدې یې اوس بیانوي ملاقاري که دا اسمه رابط پوهېدلې د هغو ټولو غرض څه شي دی چې د صرفته سره تر دې ځای د کفارو په دې بیان شوې ده غرض یې دغه دی چې دغه کار پرېږدي ولې پر دغه کار ته بد یې ایسې پر دا کار سزا درکول کېږي نو پرېښول یې څه معنا خو دغه ته توبه وایي د توبې برکت پیدې اوس بیانوي برای ته پیدې حساب داسې الله فرمایي وهو دغه الله الذي دی هغه رحیم ذات دی یقبلو چې قبلوي التوبة توبه عن عباده د خپلو بندګانو څخه الله دغه سه رحیم ذات دی دغونه کلونه چې کفر هم کړی دي بوتانو ته چې سجدې هم کړي دي قبرو ته چې سجدې کړي دي هغه د خلکو پر چم چې پیاره دغه تا کړی مګر بیا هم دغه سه رحمت لري چې توبه قبلوي چې رجوع راوکړي مګر هو د توبې سره خپل شرایط هغه نو دلته تفسیر ورسره ږدي چې وهو دغه الله الذي هغه رحیم ذات یقبلو چې قبلوي التوبه توبه بشرائطها سره د شرایطو د دې شرایط پر ځای شرایط نو درې دانې داسې مجمل علماو ذکر کړي دي اول شرط توبې د پاره دا دی چې ندامت علما سبقه چې پر دا تیر کفر بونه پښیماني کوي چې بابا ما چې ودا بوتانو ته سجدې کولې یا مې د دوی پر نامه نظرونه کول یا مې ذبیحې کولې دا ټول غلط و چې ما کوله معنا په دې کې زه خطا وتلی وم داسې به نه وي چې پر خپله غلطي دلایل وایم چې هغه خو نوم نکنه وي، هغه وایي چې هغه ګرده باطل وه، هغه کفر و، د الله تعالی نه و خوښ. نو یو شرط یې دغه دی، پښیماني پر تېره باندې. دوهم شرط د توبې د قبول دپاره چې دی، هغه به نو فی الحال دغه کار پرېږدی. نو داسې نه وي چې په هغه کار کې ولاړې که یوه توبه مې ده، دا توبه نو الله تعالی څنګه قبوله کېدلسي. مثلا یو سړی وای وای توبه مې ده زما د زنا او د لیواتاته، مګر اوس هم په هغه کارو باندې دی اخته دی. توبه مې ده د غلا څخه، په هغه غلا باندې اخته دی. نو بله ګناه بله ګناه. نو دوهم شرط یې دا دی چې فی الحال به د هغې ګناه څخه دی لاس اخلي. دا دوهم شرط شو. دریم شرط یې دا دی، دی به کلک عزم په خپل زړه کې لري چې د بیا دپاره یې نه کوم. نو درې شرطونه شوه، پر ما سبقه پښیماني شوله، په الحال ترک دغه کار شو، د آینده دپاره عزم سمیم شو، پاک کلک عزم پر دې چې بیا نه کوم. نو دا توبه الله په دغه شرطو قبلوي. نو هو دغه الله الذي اغ رحم ذات دی، یقبلو چې قبلوي التوبه، ته توبه قبلي سره د شرایطو د توبې د چا څه قبلي، عن عباده د بندگانو څخه خپل، د دغو بندگانو چې دا کوپر کړی خدای مشرکان هم د الله بندگان، د دغو توبه الله تعالی قبلوي. ولې خمال د هغه تقریع او د هغه سرزنیش چې کفار ته بیان سوي هدف یې دغه و. نو کافر وایي زه اوس څه چم وکړم، زما څه خوښوي چې الله یې توبه چې قبلو خو ته زما بنده یې راشه. بل ویعفو، د دغه توبې د برکته عفو کوي، عن السیئات د بدی څخه، یعنی دا معنا چې کافر ته وایي ته توبه د هغه څخه وکاږه، باران اوستا توبه زه قبلوم. د کاپر په ځین کې به دا ورګرځي چې نو اکیر خو راپسې لیکلی دي، توبه زه خو به توبه وکړم، توبه مې قبله ده، آینده دپاره به زه ښه سړی یم، مګر هغه ګذشته چې ما کړی دي، شل کاله مې کوپر کړی دي، هر څه چې مې کړی دي هغه خو راپسې لیکل دي، هغه څه پکې په هغه به پریشان وي. علاوه د دې توبې داسې برکت دی چې هغه ګرده خرابېږي. ویعفو، الله تعالی عفو کوي په برکت د دغه توبې، چې ته دغه توبه دغه درې شرطه پر ځای کې، عن السیئات د هغه بدوی څخه چې تېر سوي دي، د هغو عفه درته کوي، د ما مزاغې. نو ګوره دا د توبې برکت شو، دا عفه د سیئات. ویعلمو ما تفعلون، ویعلمو او الله تعالی علم لري، ما پر هغه ټولو کارو تفعلون چې تاسې فعل کوي. دا یې په دا پای کې ولې ورسره مبرګره کړی چې الله علم لري پر هغه کارو چې تاسې فعل کوي. نو د دې ټولو کارو کې خطابه هم یو کار دی که نه دی؟ یعنی په دغه توبه هم الله تعالی پوهېږي چې دا اوس اخلاصي توبه ده که مازې مخلوق غوله یې خطا باشي. نو دا توبه باید اخلاصي یا شرطونه یې پر ځای په دا پای کې دغه ور واچول چې توبه چې قبلي هغه درې شرطه غواړي، ته به د درې شرطو دعوه کوي، هغه به نه وي په زړه کې، هلته هغه رقم په زړه کې به دې بېرته دغه نیولې چې کوم وس پر پیدا کړي خو بیا کوم نه دی. پښتانه متل کې وایي د نه وسه شې وخور دم. نو چې وس نه پر لرې خود برا ماته خور دی چې پر پیدا یې کې نه پرېږدي. نو هغه سنه نو الله په خبر دی چې هغه ستا توبه پر اخلاص بنا ده که نه ده. دا یې دغه سرسر ملګری کړه چې معنا د دوکې والا توبه الله پاک باندې نه چلیږي، چې ته مایز د درواغو توبه کړې پر خدای کېره. ویعلمو، الله علم لري ما پر هغه ټولو کارو تفعلون چې تاسې فعل کوي. نو په هغو کارو کې خو توبه ده ستا، نو پر هغه هم الله تعالی علم لري. نو بل برکت د توبې بیانې الله پاک، ویستجیبو او الله عز وجل قبل ونکی الذين ده هغه خلق امنو چې ایمان راوړي، ويستجيب قبل ونکی الذين ده هغه خلق. دلته در الذين راوږي خاطر چې دي دلته بنو د عبادت یا د طاعت تورې کشیر دي، چې ويستجيب قبل ونکی عبادت الذين ده عبادت هغه خلق چې ایمان راوړي، د مؤمن عبادت الله قبلي. ولی ایمان خو چې دی هغه د ټولو عبادتو د پاره شرط دی، چې ایمان څوک نه لري چې ارسون خیراتونه وي کې غوايي حلال کینو خو یو زره ثواب نه ورته ورکول کیږي. ځکه ایمان چې دی هغه هغه پټ رمز دی چې په نیکو اعمالو کې یې بره چلیږي. که څنګه دا عمل نو کې سره کمزوري معنا دا واجبات او سنت شې نه یې مراعت کړي پکښې کې، چې ایمان لري دا کمزوري لمنځه الله تعالی ځنه قبلي. او چې ایمان نه لري د نو دا ستر او کو کې دا شې سجدا کوي په تمانی نیت او په آرام باندې کې دا ګرځي شان کې شې قرات کې وي، چې ایمان هلته نس خدای لمس پر الله باندې نه چلیږي. نو دلته د څه وای چې ويستجیب الله پاک قبلونه کوي، اجابت کوي د چا عبادت دته لذينه د عبادت اغه خلق امنو چې ایمان راوړي او عمل صالحات عمل د نیکي کړي، تر الذينه د مخه عبادت کشه شو. وسنه دا قبلونه الله تعالی د عبادت د خلق کی قبلونه سمانه، یعنی هغه د عبادت ثمره چا د په ذهن کې کوم کار ورته نیول دي الله هغه ورکوي. نو اگر د خلک چې عبادت تعالی کوي د څه دپاره؟ خو چې ثواب راکړي. ثواب معنی بدله یې راکړي، جنت لره راکړي. نو د دوی د عبادت قبلونه دا چې الله وایي زه ورکوم هغه بدله او هغه مزدوري دغسې نه ځي چې ته وایه قبول الله پاک قبول کړي. لکه د بنده هغه چې مازی جزاک الله ورته وایي برک سه خلاص د الله تعالی هغه عملي نقد خبر ورکول کېږي، جنت ورکول کېږي. چې دا دی که داسې په خبره وسپوهېږي. د دې ځای څخه یو بله مسله فهمول کېږي. ملا قاري دا اجابت چې وایي د پلانې قبلونه یې وکړله، خو دا دعا باره موږ یادوو چې دعا یې قبوله کړه. د دعا دپاره دا قبلونه ډېره کاریږي. د دې څه وایي؟ دا فهمول کېږي چې هر عبادت ګواکې دعا ده، هر عبادت ګواکې دعا ده. ګول یې د ویستجیبو تور یې وکاروئ چې ویستجیبو قبلوي عبادت الذين عبادت اغه خلق چې ایمان راوړي. نو عبادت څنګه قبلي؟ خو معنا دا سو چې په عبادت چې دای کم شی غواړي اغه الله پاک ور لره ورکی. نو چې هر شی هر عبادت چې دی اغه غوا دعا سو. نو ثنا هم دعا سو. لکه دای سو خبره پوس وی ثنا د الله تعالی چې سړی وای سبحانك اللهم وبحمدك دا بار دعا سو. نو چې دعا سو دا دعا الله تعالی قبلي. نو اوس په دې ذکر کې چې اللهم انت السلام ومنك السلام دا خو ذکر دی ثنا د الله تعالی. اغه د پای توري لامه مرعته و چې ورحمنا برحمتك اغه خو دعا د صریحیه چې واځي اللهم انت السلام ومنك السلام خو دا ذکر دی کنه دی ثنا د الله تعالی د کنه دی چې ثنا سو دعا سو. په دعا کې ادب دادی چې لاس پورته کې کچانو کې پورته ګناکار نه وو چې دا غیث در منځ وروسته دعا کې لاسونه لږ پور کړي چې الله تعالی ما وبخښي. خو دعا ده ادب دغه دی. نو که چا پورته کړي دا بل دی بدعت نه بولي چې نبی علیه الصلاة والسلام په دغه ځای کې نه دی پورته کړي. بابا یې پلا خو دغه نشي ثابتولی چې عدم یې ثابت کړي چې نه دی پورته کړي. د سره ثابته یې خو د دعا سره ادب ملګری دی. زه ادب ورسره کوم مګر واجب او لازم نه برم چې خامخا به پورته کړي. نو هر ځای چې ثنا یي په هغه ثنا کې چې دی سړی ویلی چې دغه ثنا دعا ده ولې د ویستجیبو تورې ولې کارول دی؟ خو عبادت دی. خدا عبادت تعالی او تعالی وکي شکر دی سنا ده. نو د سجبو تورې ورته وکړو د دې ځای څخه وای دا خبره معلومیږي. خو بهر البته خپل ترجمه ترازو ويستجيبو الو تعالی قبل وی عبادت اغ خلقو امنو چې ایمان راوي قبل ونه سمانا چې ثواب ورلره ورکی ده. وعملوا الصالحات او عمل کړی الصالحات د نیکو نیکو کارو. نو دا د توبې بل برکت چې توبه وکړي چې مؤمن شي دغه د عبادت قبلیږي الله تعالی به ثواب درلره درکوي. نو ويزيدوهم من فضله بل برکت دا دی چې ويزيد الله تعالی ورزياتي هم ودیته من فضله د خپل فضله څخه د ويزيدو د هم ترمنځ نو هغه ثواب کړي د ويزيدو زه توب کوي ثواب هم د ثواب ده دی. مطلب دې د یسوس چ هغه عبادت چې دا وکي داغه عبادت خو تقاضا ده چې الله تعالی قبول کړي ثواب ورلره ورکړي. خو د استجابه معنی د قبولولو دا ده چې ثواب ورلره ورکړي. نو یو خو هغه عبادت چې ته وکي عمل صالح چې وکي هغه مقتضی ده دې چې ثواب درلره درک ورس. دا خو د عبادت مزدوري سو. الله پاکه دا ستا توبه چې د برکت دې شي برکت وس وکي چې ستا په ثواب کې الله ډیر والی هم کوي. معنی ستا حسنه به چې د خو نو حسنه دې کړې ده خود به د ثواب مستحق وي. ام خلاو پلس درڅه قبولوم د لاس کو نو ستا حق نه دی. دا خدای الله تعالی فضل دی چې در باندې وی کی کدا اسمه خبره پویږي. یو ور دي سبحان الله و ان خدای یو سبحان الله ثواب کی دی. دا خو ستا سبحان الله تقاضا. یو ور دي درود شریف و ان خدای یو درود ثواب کی دی. مگر الله زید خپل فضل صدر زیاته و ما په درود کې جم لاس نه کی در کوم په اره حسنه کې در لاس نه کی در کوم. دس فرمای کی دا اسمه زمون ته متوجه دا ولي چې توبه دې کو پر وکښ ایمان تراله دغه برکت وي یزيد الله تعالی ډیروي ثواب هم ثواب بد دې زیاته یې دانو د حق دې بنده یا امین فقط له دې خپل پزله څخه د هغه و چې څونه عمل کړی دی غوونه مزدوري حق ده. دا خود مؤمن حال شو چې دې توبه وکړي توبه تر اس الله تعالی هغه دې توبه قبلې الله تعالی کیر ګناهونه ګرځور عفقی هغه عمل نه مې سزنی استکی او الله تعالی قبل ونه کی منا ثواب د عبادت ورکی الله تعالی د دغه ثواب کی زیاتوب راو دي د خپل فضل څخه. د کافر به صحاجه چې برای زنه کاجم توبه ته ماته دا خبر مکو ولیکن دا خود لاری واره دا اغا کپر چی مصر عدل کپر دی دا وان پر کپر کی توبه تا نرازی کنی حالا وزیخ توبه قبلوم دا اغا دی خبال دروازه ورطا خلاص کرد دا اغا دا توبه برکاتی گرد ورطا بیان کرد مگر چی سوک ازالی شقی و بدبختی اغا خبار آویزی نکم تیلا کده دا خبری دا اغا پا بارک اللہ فرمالی والکاپرون او دغه کاپران چې اصرار علی الکوپر کی په کوپر مرکیج لهم عذاب شدید لهم د دوی د پاره عذاب عذاب شدید ډیر سخت علاوه کاپر جنو ام واور د سند چې فقط مؤمن د پاره هغه نه کیس وی کافر چې دی نه کی کنه لري نو بدغه سګر زیاده ته به عذاب شدید الله پاک ورلو کی چې پر د کوپر مرسه توبه ته نسی را توبه و نه کوي نو د کافرونو څخه کوم کاپران راځول هغه چې توبه نه کوي مصر و همیشه تو پر چا کی پر کوپر کی ول کافرونه دغه مصرین دغه اصرار کوون کی پر کوپر چې پر کوپر مر کیږي دی لره عذاب شدید دی فسه دا ولو بسط الله رزق لعباده دا جيزا سشيوانا شير باعلت تر پنزا جرشم آيات پوري چلي چه ما لهم من محيص تر آغازای پوري دا جيگر دا نو يورا بات دي اگر چه مشتر آغا پنزا جرشم آيات تلاوات نري کري مشتر نوشتم پوري کري تر دا غازای وای خورا بات يورا بات دي نو آغا با دا دي چه دا سورت تا سارا سخا کستي سپايا دي دا الله دا يوالي مزمون دا رسول علیه صلات و سلام دا رسالت حقانیت مضمون چه دا رسالت حق دی پا باطل ندی دا بعث بعد الموت مضمون دا غدری مضمون پا اثر که گرد وارد سر بایانی دل نو یه پلا با علا پاک در آغا ورسته یه پلا با یو تفسیلی که با بی بل وز دا غد توحید خبره پا اغزایی که مختلط هم سوی و او پا کراتو و پا مراتو دا غد تایید هم سوی و دا علا و تالا پا شپاتو بیرت دا توحید خبری تا وصلا گرزی پا دا غد طول آیاتو که چو وست دا جا پیست تر اوغ پینز جرشم آیات پوریزی پا دی که دا علا و تالا شپاتو اپعال بیانی چا غد وحدانیت مزمون شپ مؤکد سی اغه دلائل شپ واضح و مفصل چې واقعي الله تعالی خو یو دی خدای سکارونه کی د سپعلونه کی چې بل موجوده په دې موجودات کې نش کولای یک تنها د الله تعالی خصوصیت نو بر به دا خبره ثابت سي چې د عبادت مستحق مې واز الله پاک دی نو وس موږ وای دغه ځای څخه چې دا وس موږ ولو بسط الله څخه شروع کوو د توحید اغه د وحدانیت مضمون چې په خو مختلط کړسوي اغه ته تشریع او توزیع کوي چې دلائل ام واضح سي دا مضمون د خرګو په ذهن کې راځي دس الله فرمای چې الله دغه حکیم ذات دی ته ګوره د مخکې به دار دی چې الله دغس حکیم ذاتی حکمت یې دا دی ولو بسطه ولو بسطه که چیرې غوړولی یې پراخ کړی وای الله الله پاک الرزق رزق لعباده دپاره د خپلو بندګانو که الله تعالی د خپلو بندګانو دپاره دا رزق دغسې پراخ کړی وای هر یو یې میلیونر وای د خلکو پرچم هر یو یې لک پچي و کروړ پچي وای دا رقم دنیا یې درلودلی لبغو فی الارض لبغاو دی با بغاوت کری وای دی با شرارت کری پی الارد پا جمزکی تا ورسر لازم ده چه طول خلق مارو وای نو دا بغاوت با اولی راتلی خلا با اریو پا خپل کور که ناس وای بغاوت پا جه خاطر راتلی یو خدا و چی ما با کار نکوله استا مزدری می نکول تاز ما مزدری نکوله نو ارچوک د خپل ځان پرادی چې ارڅونه کرورونه روپۍ ته ولري مزدور چې پکاريږي چې راسه کور را جوړ کړه راسه د ځای جارو کړه اشپز پکاريږي چې واده دی راسه مزدوري وکړه چې ګونه پخه کړه نو چې زه خبره میلیونر یم نو ستا چې ګونه ولي پخو نقطه به از ما ده نه پخه یم نو زما بام ته ولي ګلې خو زه ستا ده نه ګلو کېدای شي په مضمون پوهېږي دا احتیاج یو تر بله سره راپاڅ اوس خو چې دا ګرد نظام روان دی د احتیاج پر بنیاد باندې روان دی ته موټر لري چلاوای نه سي زه به مزدوري مسكين يم زمون په باز يې چلو او غدي تر لا اور او تر لا اور پونډي پر شپه زه هم رونه ومه ګاډي ساده ګټه تا ته در زمات نو کې تن خارځي خدا ګرځه د چا واجد د احتیاج واجد علاوه کزه د ګردو حاجات ته سي ورا په کوم چې په ځان کې پراسي بغاوت ولې راځي یو خود د دنیا نظام د ریج ټپ خو نه بغیر د باران ریج نو خود ګلول دا به نه خلک به کور ګرځي د جوړول دا به نه سو کې جوړي دا یو واجد بل واجد ده چونو د ګردو انسانانو رنگونه خو په یو رقم نه دي د ګردو خلګو لونه خو په یو شکل نه دي د یو لور شایسته ده د بلې غواړي نو چې هغه مجبور نه کوي د ترکین څخه ولاک وکړي څه ضرورت وای زلرم اوس خدای خو راکې احتیاج په مخه اخستې دي د خلګو پر کم لور به لکه د جنت حور دونه شایسته د یو یو دغه سکه خنو ګړنګن ته ورکې چې هغه بروي ماشالله کوي ورک په فزجر شلکه مانی کاتړل نو خدت خوب د مجبوری ور کوله ولزدا څو کال کې چې به سره ګرځم اباره نو ګزک تر لور خارکی وخت چې معنا دغه شاته ورکړه چې معنا غوې نوري لري یا دا د ورکرنګ سره نه د دور سکارو د لس کار د ورکی بالا ده نو دغه د خلکو ضرورتونه چې دي چې دغه ګرد خلکو پیسې پرای نو خلونه یو بل ته نصر ورکوي نو چې نی ورکی نو خدای بل چې بیا شاوات مخه خسته خوغه غوړي نو چې غوړي برای ولاد ولا قسم په وطنو کې موږ لیدلې بار راسته کور مخ ته ودرز درز درز ټکان وکړي د پلانې لور زماسو ور پر دې ټکان سي بار بونو بدی وي مجبور وي به د تور کولې به مړي سره کول نو خدای کې سو ته بار دریج اوس یې مسكين دی ملنګ دی زی دا بل د خونی ګلې دا بل کور جوړي دا بل رېړي چلی یا بل چې بیا دی مټر په مخ اخستی دی دا بل بیا لور ورکی دا بل بیا شاوات په مخ اخستی دی پیسې شنج علاوه دغه بغاوت او جنگ دلته پیښې دی الا دغه حکیم ذاتي چې ټوله په یو سوي نه کړ سره ټول چې بس د اموال او نک یو مپلس دی بل مالدار دی کله یې سو دی حکمت متوجه است نو الله دغه حکیم ذاتي ولو بسته ګوره د الله صفات ته بیانېږي چې موږ د الله وحدانیت بر خلق او پیژنی واله ولو بسته کې چیر غوړ ولوي الله الله پاک بس و دا پراخیل ته ورکی لکه چې پښ مو غوړي چې رس کې د اس غوړ ولوي پر ځکه باندې ټول خلق ماړوي ال رزق رزق لعباد د خپل بندگانو د پاره نو څه چل کې دی الله بغو لخمقه غودی بغاوت شرات کا یو پربل په ارضه په مزکه کې یو پربل تجاوز کا ولې خدای دا یو شاند ابل خوش کده بلې ورکینه کده اس په خبره پوسوي وس چې محتاج دی ورکیه دا شش د لاسه باسه ال تخبر ضرورت پر رفع کې پی سي ځنی غواړي ابل شي ځنی غواړي دا بغاوت په مزکه کې کېدین ولیکن دون خبر د یو نزل الله نازل ای دا رزق بقدر پر اندازه ما د هغه شاوچ د الله تعالی اراده الله تعالی چې څونه اراده وي کې و چاته پر هغه اندازه باندې نازلې قرار د احتیاج ځای پدې کې پرېږدي رزق نور لره ورکې د احتیاج ځای پرېږدي ته غواړي چې دغه احتیاج پر کول وغواړي چې دا احتیاج پر کې ا دغه احتیاج د بل څه خبره پر کېږي انو غني ته یې احتیاج ورکې د لاس نه کېږي مال چې خپل کور جوړ کې وخونه ځان ته نسی جوړولای مسكين چې د ډوډۍ احتیاج لره ورکې چې د یز مشکل به غوړي نسته دا راځي وته ته زه به دا کار درکم دی پی سي د لاس ور کې دا محتاج دی خدای تعمیر ته دی ضرورت لري ته د شاوات غواړي چې د منځلای کې دا رقم کې دا د ضرورت احتیاج دی خپل کوي نسی دا بر بیا چې دی خېټو د وافه مخه خسته دی ورځ چې ارقم زحمت پرده تیرې خوراکه کې د شپې په یرم کې د ورځې کارم کې ګرته کې اوس ورځ ته بيجه څه وخت نو دا شین چې دی الله پاکه پر اندازه نازلې د خپل حکمت تر تک شې شو چې ګوره نور حکمتونه خو هم دي چې انسان څونه سر په خلاصي الله دغه سی وای چې ولیکن نو نه خبره ده یو نزلو نازلې د غرست بقدر پر اندازه څونه اندازه ما هغه شاو چې الله تعالی خوش و اراده پر هغه اندازه را نازلې انه بعباده خبير بصير انه بشك دغ الله بعباده پربندگان خپل خبير پر خبردار بصير پرل دونګي دي د اريه و په اغه ضرورت په اغه احتياج په اغه بنه لو تعالی خبير او بصير دي خبردار بصير دي دونګي ذات دي علاوه دغه سي اريه ته پر اغه اندازه ورکوم د سينه دي چې الله د د حاجت نه دي خبر بالا به اندازې وي او تورکي د اريه وا غشيان ور مالميږي حاجه ور مالميږي چې دغه د پاره غنا مناسبه ده دغه د پاره فقر مناسب دي نو لو تعالی خبير او بصير ذات دي د رزق د لو تعالی د خبر او د بصارت پر اغه معیار باندې الله تعالی ورله ورکی په اړیو کې هغه استعداد ګوري چې دغه د فقر مستعد دی استعداد د رزق ملای شي دا بل د دنیا مستعد دی دنیا رزق ملای شي نو ابتلای دی نو یو حکمت خدای الله تعالی دغه سو بیان شو چې رزق ګرد نه دی پراخ کړي چې ټول خلک ماړي کې بلکې پر اندازې ورله ورکی او الله تعالی خبر لري الله تعالی ویني په اړیو کې هغه استعداد فشه او هو الذی ينزل الغیث بل سپت الله تعالی دا دی چې هو دغه الله پاک الذي هغه ذات ينزل چې نازلی الغيث باران من بعد ما قنطو من بعد ما ورست هغه قنطو چې دین امید شي یبل د انسانانو بس ونه کبه باران وویني دا سوشل کال کې دغه سکه کې دغه رقم در بدلی دا یو خپل الله دغه وګور راو چې بیا دی برته وای چې الله پاک درګرځه وای دا ندغه کارڅوکی او هو دغه الله الذي هغه ذات دی ينزل نازلي الغيث باران من بعد ما ورست هغه قنطو چدينه امید سی وينشر او الله تعالی پاش رحمت و خپل رحمت در رحمت څخه امراد د دغه باران په زیر عصر هغه ثمرات او میوه او هغه رزق دی چې الله پاک در نه امیدی وروسته باران نازلی بیا هغه رحمت چې پر دغه باران باندې رابینا کیږي هغه داسې نشر کې دنیا په ډکه کې سیبان چیرې سوي راځي دی بل تنو غنم چیرې کرل سوي ستا تر کور پورې را رسیږي د الله تعالی نشر کې هغه اسباب یې خود سره د نشر چیزي هلته وړ معبول بیا بل شي د دې خواته راوړي نو وینشرو او الله تعالی نشر کوي فاش رحمته رحمت خپل وهو الولي الحميد وهو دغ الله عز وجل الولي الله تعالى دوستي الحميد ستايل كرسويدي الله تعالى ولدي دوستي سمنا دوست دوست كرسازيكي نو الله تعالى كرسازيكي ونكي دي دخل الله تعالى ستايل كرسويدي دي روسي بتو خاوندي نو غورة سو كاري ذكر كرل ترنا اميدي ورست دا باران نازل اول دا څوکي الله پاک نو چې خلک ناامیدي ته ورسېږي څه معنی چې یعنې اسباب نشته چې باران دې وشي که د خدای څخه ماسي او بل چا باران کولی نو ولې ناامیده کېږي په خبره کې داسې ملا قاري پوهېږي چې څوک وایي چې یا باران خو دغسې کېږي دغسې کېږي الله وایي چې پرته ښه ناامیده شي د دنیا د ټولو خلکو څخه جل امید وختي چې ولاکه یا باران را باندې وي چې دغه کښتي ده چې دی نه امیده شي الله وایي زه بیا باران درته راولم باران کوم دغه د الله تعالی فعل دی دغه د الله تعالی صفت دی چې دا کار کولی شي چې ستا درنه امیدي وروسته چې د ټولو اسبابو څه چې نظر قطع سو کاختي سو پر بغارو راغی الله غیث نازلی درته چې ته ژړا ته ودرېږي الله داسې غیث باران ته وایي داسې باران نازلی چې هغه رحمت هغه میوې نشر کې علاقه سره ورنصیبه فسی و هو الولی دغه الله پاک سرپرست و کارسازی د ټولو خلکو سرپرستی دی کی د انسان سرپرستی بل څوک نشي کولی هغه حقیقي سرپرستی دغسې خو بیا پلار و مور هم وکړي خو که الله تعالی وغواړي چې ناجوړی کړي مور و پلار یې نشي راګرځولی الله تعالی دا کار ځکه که الله تعالی وغواړي چې دا مړ کړي مور و پلار بې ژاړي ورته مړ کېږي به نو ولي و سرپرست الله تعالی دی حمید ستایل کړه سوی دی په ټولو صفاتو په هر وخت کې الله تعالی ستایل کړه سوی دی دا هم د الله تعالی صفت دی ومن آياته خلق السماوات ومن آياته أو دا علاموتك دا قدرته دا وحدانيت الله خلق السماوات في دا كول دا أسمانوت والأرض أو دا مزكي دا غمزك هو أسمانونا چا في دا كولي فنريكي پا دا طول كايناتكي دا خلق برشامل دا بابا داما ترجي داما اتسو كلاس نسبورتك والي چا دا ما في دا كولي جي مرور تيستوخ دا شبيتو كالي دا خوش دا دنیا سوى دا پزرو كالونا يكيش دعوه نیست کنه در واقع چند دیاری اوچ برای اسمان ما پیدا کردیم زکه ما پیدا کرده و من خود تچ دیر دای در نوسه و کالو تچ دیر دای در زور و کالو خو اسمان در میلیون و کالو سخه دادی و لارده نو دا د الله تعالی د دلایل سخه د قدرت دی د خپل یو فعل بیا ذکر کی بیا خپل صفت وحدانیت وکړي ښکاره کی د علا مو سخه د وحدانیت تعالی خلق السماوات پیدا کول د اسمانو دی ولغ دی او د مزکی و ما او د اغه شیانو بث چې فاشلی و چې تکړی دی فيه ما په دمځکو اسمانو کې من دا بچن د زند سخت دا به کله ما یذبو علی الارض ارغه شی چې پر مځکه باندې حرکت کوي بس دا اوس نو مراد دا نه دی چې خمه خبر ده ځکه باندې حرکت کوي پر پښو لکه خصمان چې روان دي ابسو اس چې روان دي مراد یې وسا کش دی زی روح دی بارونو ملک تم شامل من دا بچن وسه ترجمه بر دسم نه کوچ من دا بچن د حیوان څخه من دا بچن د ارزنده او د ار نفس والا څخه چې معنا نفس لري سالري دا من دا بچن د ژوندۍ شیانو څخه دا چې پک چتکیږي بس زمانہ پاشل لکه سره چې دا سیمټ دی وشي ډکه بر اس و پاش نو الله تعالی په جمزکه او په جسمانو کې دغه سی ژوندۍ شیان پاشل دي چې انسان علم نس پر اوستای د مزکه چې کوم موجودات ژوندۍ ژوندۍ شیان موږ ګردنه پیژنو په خپل علاقه کې میرژه او شپرو کې نه کو دغه شیان پیژنو په بل علاقه کې موجودات څه موږ لیدلي نه دي د دریاب غي خوله هلته پرېږدې هغه موږ نه دي لیدلي نو الله دا ټول الله تعالی پیدا کړي د اسمانو ملایکه چې دي هغه خو هم بېخي به نه دي چې هلته به سره کوم ملایکه یې په څونه څونه عظمت باندې دي ځینې ملایکه وایي الله تعالی دغسې خلقي دي په یو حدیث شریف کې راځي وایي لکه هغه د غره پسه نو دغه په داسې شکل الله تعالی دې تور ورو کړی دی د دا زنګانه څخه تر شنګوري دغه نه فاصله ده لکه د مزکی و د اسمان بعد د شنګوري څخه تر زنګانه پر دا پښه ده نو دا په نور څو نه غټی چې دا دوه نه قدر فاصله ده. نو دغه سي عظیم مخلوقات دا ګرځو فضا ده بل لانج سول اگر چې دا په اصطلاح کې ودغه ته وای چې پر دا شو باندې پر مزکه حرکت کې دلته هغه معنا نه ده فقط ژوندۍ شی امرادی. نو چې الله تعالی و ما او هغه شیان بث چې الله تعالی پاشل دي چې پر کړی دي فيه ما په دغه مزکو اسمانو کې من دا بچن د ژوندۍ شیانو څخه وهو داغه الله على جمع پرټولولو هم د دې پر جمع کولو د دې اذا ارغه وخت یې شاو او چاله پاک اراده وکي قدير قدرتمند دي قدرت ترلودونکي دي. نو بیا د الله تعالی د وحدانيت بیا نور صفات بیان کړ خلق د مزکو د اسمانو چې څونه غټ دي او د هغه ټول شیان خلق پیدا کول چې په مزکو او اسمانو کې الله پاشلی دا دوا او داغه الله پاک د دې پرټولولو چې هر وخت وغواړي قدرت لري مرقاری وزیت په جپان یزای شاو د قدیر سره متعلق نه دی د جمع سره دی چې دا جمع چې الله کله وغواړي قدرت پر لري دا نه منه چې کله چې الله وغواړي قدرت لري کله نو بیا قدرت نه لري قدرت یې دایمه دی خو جمع چې کله وخت دی وغواړي هغه هر وخت کده وغوښتل پر جمع قادر دی. نو هو دی علی جمع پر ټولولو جمع کېدو هم د دې په ورځ قیامت یادی اذا هغه وخت شاو چې الله تعالی اراده سي وجه جمع ته قدیر الله تعالی قدرت رودون کې پر جمع که دایس په خبره پوهیږي. اوس یو سوال دلته واردیږي په دغه آیات کریمه کې چې دا اوویشتم وره وبسط الله رزق لعباده لبغوا فی الارض کالا پاک رزق و دی خپلو بندگانو ته پراخ کړی وای دی به بغاوت په مځکه کې کړی وای. نو پر دې یو سوال دا واردیږي چې خو په جنت کې چې دی رزق پراخ دی ولې بغاوت خلق نه کوي؟ که دایس په خبره پوهیږي په جنت کې خو رزق پراخ دی ولې بغاوت نه کوي؟ د میجی علیه صلاتو و سلام میجی صاحب چې بیا راشي و دې مځکې ته چې بیا عدالت خپور کړي په دغه وخت کې م خلک بغاوت نه کوي. مال نه غواړي چې یو چا ته ورلو چې دغه زکات هغه زکات یې ورله زیان نه کوم. دا حرص ګرسره ختم سوی بره چې ته زکات ورکړې برای نه کوم زما ضرورت پردی. نو دا دوه حالته یو لکه د میجی صاحب برکت چې په هغه وخت په مځکه کې راشي د ده سره چې د مځکې ته راشي په مځکه کې برکتونه راشي خلک دغه نه ماړي چې زکات یې د بل غنه کوي خیرات یې نه کوي یا په جنت کې هغه د رزق پراخ دی بغاوت کم دی چې کېږي که داسې ملخاري په پوهیږي. نو د دې دپاره جواب دا دی چې الله تعالی که دا رزق غوړولی خپلو بندګانو ته پر دغه حالت کې موجوده دلی عباده سره به کومه خبره درځي چې یعنی علی الحاله الموجوده که الله تعالی دا رزق راخ کړی وای خپلو بندگان ته پر دغه اوسنی حالت چې دا اوس دی پر دغه حالت کې ورته پراخ کړي ا د جنت خو جلا حالت یعنی چې الله تعالی د روح صحیح سو باسي دغه د دې په مابین کې هغه حسد هغه ځنی ایست کې نو خود جنګ نسره کوي په جنت کې یا د میږي صاحب په وخت کې رزق پراخ دی ولې نه کی خو الله تعالی خلق بدل کې ټول صالحین سه حسد ځنی ایست کې یا چې پر دغه اوس حالت باندې یک رزق پر پراخ کړي نو برا بغاوت جنګ سره کوي. کله چې د سوال د پتا ته معلومه سي سوال هم دغه دی وایرس چې په غزا کې کوم دی چې د قانون ته مطلق ذکر کې ک الله رزق بندگان ته پراخ کې بغاوت سره کوي جنگونه او شرارت سره کوي هغه د وخت کوم دی چې تعالی قاعده بیان کړ دلته دا قید ورسره پروت چې پر دغه حالت کې موجوده چې دا اوس دی پر دغه حالت کې ورپراخ کی. بل سوال دا واردیږي چې انبیاء علیهم السلام او دغه رقم اولیاء د الله تعالی چې دا په دا اوس حالت کې جنگ نه سره کوي. نبی هیڅ کله د چا سره په دنیا جنگ نه دی کړی فشي لري کې نه لري اولیاء یې نه ورسره کوي. نو انبیاء او اولیاء هم دغه بغاوت نه سره کوي چې رستو ورپراخم کې خپل صالح ژوند کې. خدا بر سوال واردیږي دغه جواب بیا دا دی چې یعنی معنا پر عام طبیعت باندې یادوم خواص استثناء که دایس په خبره پوسیو دا هغه اول سوال دا په متڅنګه وکړه مجرول چې هغه پر حاله کې موجوده باندې وسعت ورترا ولې بغاوت سره کی دا دوه ام سوال چې تو انبیا او اولیاء خو سم نه سره کی هغه بیا په کوم قید د پکې جا هغه دادی چې یعنی پر عام طبیعت په خبره کې دایس په شي پر عام طبیعت تو باندې د عوام خلکو طبیعت خو د حساد تا خواص ولې ما ترا یادې چې نبی ان جرايات کړ اولیاء جرايات کړ. نو دوه قید دلته غواړي چې ولو بس الله ک پر خکړې لا پاک ال رزق رزق لعباد خپل بندگان د پر دغه حالت موجوده چې دا اوس پر دغه ور پر خکړې او هغه پر عام طبیعت باندې یادوم چې دی پر دغه عام طبیعت باندې ور پر خکې کې بارونو چې شکیر بر بغاوت سره کې. نو به هغه دواړه سوال ده پس د جنت حالت او د مهدی صاحب د وخت راتګ هغه حالت ولي وتی خو هغه پر د اوس حالت نه دی هغه خو بل حالت نور دوه حالتونه دي چې په هغه کې به حساد نه وي دا بل سوال چې برا انبیا او اولیا ولي نصر کوي او ما خو د عام طبیعت مطابقیات کې د خواص طبیعت من کوي چې د عام طبیعت مطابق شي دغه حکم دی چې خامخا بغاوت مزکه کې کیږي پر د اوس حال باندې پر اخر ورته جوړ کې نه الله خپل حکمت مشتراو شو چې نه میکړه جوړ د دنیا نظام دا رقم شو سره روان دي د تعمیر والا تعمیران پورته کیږي د کوزي والا د کوزو زوره تر پکیږي د مزدور چې بیا دی مزدوري ورته پیدا کیږي د ګرد په چاو چا کې احتیاج کې شه بار لکه د ماشين پرځي تر بل سره ګرد نظام دی روان دي علاوه زما دغه حکمت چې وردا حکمت بل چا کې نسته نو الله تعالی وایي زه واز د عبادت وړم د الله تعالی د وحدانيت فار نور د لا الا فاتجه هغه په پاینده درس کې وایي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.